böyle güzel şey olarak. Şimdi şöyle anlatayım. İzmir'de günümüz çağdaş şairlerden ve hikayecilerimizden Mehmet Çoban Beyefendi var. Bu zamanında Isparta'da İmam Hatip çocuklarına meal okutturuyor, Kur'an okutturuyor, dini tanıttırma yönünden gayretler gösteriyor. Çocuklar o zaman da şimdiki gibi meyil enflasyonu falan yok yani. O zaman işte Hasan Basri Çantay evet, merhumun, evet. Bir de Ömer Lasu'yu bilmem merhumun mealleri var. Öyleydi. Evet. Başka yok yani. Orada Mehmet Bey'in babasının dükkanının kenarında bir Osman amca var. O zaman da karşı parti adamı, belirli kesime muhalif olan bir amca bu. Tamam. Öğrenciler Mehmet Bey'in yanına gidip gelip Kur'an, kitap, Türkçe okumayı onu görünce, bu da bir gün demiş ki, ulan Mehmet biz adam değil miyiz ya? Bize ne vermiyorsun demiş. Evet. O da Osman amca sen okuyunca o sana da bulurum demiş. Bir meal de ona vermiş. Güzel. Şimdi bu Osman amca güzel kıyafetli, başında da foteri olan bir amca. Olabilir. O zamanki tipte. Tamam. Mehmet amca, Osman amca Kur'an okumaya başlayınca bu defa camiye de gitmeye başlamış. Foteriyle camiye varıyor, foteri asıyor. Namazını kılıyor. İmam bir bakıyor ki camide bir foter var. Büyük olay. Şimdi hemen koşuyor. Zeden evvel Osman amca daha foterine uzanmadan askıdan onu alıyor. Bu meretle buraya gelinmez diyor. Foteri yere Allah atıyor. Allah Allah. Cahiliye bak. Osman amca la havle deyip geçiyor. Sonra Osman amca yine dükkanın önünde ağacının gölgesinde sandalyesini açmış. Yine meali eline almış. Okuyor. Başında foter var. Bizim İmam Efendi oradan geçiyor. Elinde Kur'an, mealli Kur'an, Hasan Basri Çantay'ın merhumun evet. meali. Başında foter. Bunu görünce hemen geliyor selamsız sabahsız başındaki foteri alıp yine yere çalıyor. Allah Allah. Bununla bu okunur mu falan diye evet. bağırıyor, çağırıyor falan filan. Osman amca burada gayet nazik, gayet kibar bir şekilde daha şeyini falan çalmadan ayracı mealin arasına koyuyor. Şöyle dönüyor. İmam Efendi diyor. Ben bu mübarek kitabı başından buraya kadar okudum. Evet. Buraya kadar foterle Kur'an okunmaz diye, foterle camiye girilmez diye herhangi bir ayet görmedim. Çok enteresan, evet. Sen sabret. Bitireyim. Bitireyim. Eğer ki bu kalan bölümde de varsa yani bu kalan bölümde varsa foterle camiye gitmeyeceksiniz, foterle Kur'an okumayacaksınız diye bir ayet varsa yemini billah bir daha başıma koymayacağım. Güzel. Ama yoksa evet. der, arkasını da getirir. Oo, hak etmiş zaten. Tamam, arkasını da evet. getirir. Evet. Çok İşte güzel. Biz de değerli, saygıdeğer izleyicilerimize evet. din adına ne olur? Ticari değil ya. Evet. Şahsi değil yani. Din adına ne duyarlarsa şu mübarek kitaba bir gitsinler, bir müracaat etsinler ya. Bunda varsa devam evet. etsinler. Evet. Yoksa bu işi bıraksınlar. Düşünsünler, akletsinler. Evet. Yani bu işi evet. bıraksınlar yani. Sayın Yılmaz, kısa bir ara vermemiz gerekecek müsaade ederseniz. Tamam.